lepiej grać. Grajcie i wygrywajcie w punktach Lotto. Pula na wygrane w Express Losach to aż 600 milionów złotych. Express Losy, co za sztosy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 czerwca, jest już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. I są już kolejne ataki Iranu na Izrael. Na ewakuację czeka ponad 300 polskich obywateli. Donald Trump opuścił przedwcześnie szczyt grupy G7 w Kanadzie. Powodem konflikt na Bliskim Wschodzie. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 3000 protestów wyborczych. Iran przeprowadził w nocy kolejny atak rakietowy na Izrael. Dwa pociski spadły na otwarty teren. Nie ma doniesień o ofiarach i stratach. Ataki te są odwetem za operację Izraela, której celem ma być zlikwidowanie irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Obie strony zapowiadają kolejne ataki. Na ewakuację z Bliskiego Wschodu czeka według MSZ-u ponad 300 polskich obywateli. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wczoraj, że pierwszy lot zostanie zorganizowany w ciągu 48 godzin. Akcja ma się zakończyć do czwartku. Przygotowani jesteśmy do ewakuacji naszych obywateli. To jest dla nas bardzo ważne, dbanie o ich bezpieczeństwo i od pierwszych godzin wybuchu konfliktu wszystkie działania podjęte zostały w Wojsku Polskim do bycia w gotowości do ewakuacji. Nasz reporter rozmawiał z panią Natalią, która kilka dni temu przyjechała do Izraela z mężem i dwojgiem małych dzieci. Polka opowiadała nam, jak wygląda sytuacja na miejscu. Boimy się, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj z dziećmi i to są małe dzieci. No jest nieciekawie. Myślę, że najtrudniejsze jest właśnie to, żeby zachować spokój. Nie chcemy, żeby się dzieci przestraszyły, żeby miały jakąś traumę. Uczymy się takiego racjonalnego myślenia, żeby nie wpadać w panikę. Wieczorem w Bratysławie wylądował samolot z Tel Awiwu, na pokładzie którego byli pracownicy polskiej ambasady. Tymczasem do natychmiastowej ewakuacji Teheranu wezwał prezydent Stanów Zjednoczonych. Wcześniej zrobiła to izraelska armia. Donald Trump ponownie oświadczył, że Iran powinien był zawrzeć porozumienie nuklearne. Prezydent USA opuścił przedwcześnie odbywający się w Kanadzie szczyt grupy G7 i wrócił do Waszyngtonu. Biały Dom tłumaczy, że amerykański przywódca ma się zająć właśnie konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Levitt powiedziała, że prezydent Trump opuszcza dwudniowy szczyt z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Levitt nie podała jednak żadnych szczegółów. Sam Trump, zapytany o powód wyjazdu, odpowiedział, że musi wracać do stolicy. Widzicie, co się dzieje. Muszę wracać tak szybko, jak się da. Trump dodał, że chciałby zostać dłużej z innymi przywódcami. Mamy świetne relacje. Chciałbym zostać do jutra, ale oni to rozumieją. Nagły wyjazd Trumpa z Kanady rozbudził spekulacje, że Stany Zjednoczone mogą przyłączyć się do wojny z Iranem po stronie Izraela. Biały Dom zdementował jednak te informacje, wskazując, że chodzi o wysiłki pokojowe. Podczas szczytu zarysowały się jednak duże rozbieżności pomiędzy Trumpem a pozostałymi przywódcami. Jedna z nich dotyczyła sankcji na Rosję, którym prezydent USA się sprzeciwił. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 3000 protestów wyborczych. Wczoraj o 16 upłynął termin na ich składanie. Będą jednak rozpatrywane także protesty, które do końca dnia zostały wysłane pocztą, mówi rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Dominują te protesty, które są powielane bardzo często. Są niestarannie też składane, brakuje danych wpisywanych do tych formularzy, które udostępniono. W związku z czym to nie jest tak, że Sąd Najwyższy będzie musiał odbyć tych kilka tysięcy posiedzeń, bo bardzo często to będą na jednych posiedzeniach będą rozpoznawane protesty, które zostały złożone w jakiejś bardzo dużej liczbie egzemplarzy, kilkuset, kilku tysięcy czasami. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, poinformowała wieczorem, że pełnomocnik komitetu Grzegorz Wójtowicz wysłał protest wyborczy komitetu kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Polskie linie lotnicze LOT podpisały z francuskim Airbusem umowę na dostawę nowej floty regionalnej. Największe zamówienie w historii polskiego przewoźnika jest we Francji postrzegane jako kolejny sygnał świadczący o zacieśnieniu współpracy między Paryżem a Warszawą. Według francuskich mediów szacowana wartość kontraktu to 3 miliardy 400 milionów dolarów. Początkowo 40 samolotów A220 stopniowo zastąpi obecną flotę regionalną. Całe zamówienie obejmuje łącznie 84 samoloty, ogłosił prezes LOT-u Michał Fijoł. Francusko-polska umowa zakłada dostawę 40 samolotów w latach 2027-2031 oraz opcję zakupu kolejnych 44 maszyn. Do tej pory LOT współpracował z

Trójki. Rozbujona ekipa wita Państwa o poranku. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Będziemy tu do 9:00 i mamy plany. Oj, mamy plany. Między innymi, by zabrać Państwa do Ameryki. To był po prostu wypad czterech kumpli na urlop. Zarejestrowaliśmy wiele superkomórek burzowych. Około 5 trąb powietrznych. Znaleźliśmy gradzinę, która miała 9 cm średnicy. Trochę powodzi błyskawicznych. Ciekawe znaleziska, prawda? Takich poszukuje dzisiejszy bohater cyklu Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz, więc już teraz zapraszam na 8:45. A co wcześniej? News albo fake news, między innymi, i już zdradzę, że fake news, a szczegóły o 6:50, ale sprawdzimy też, co dzieje się w Trójmieście. Co dzieje się tam z dronami? Na kontrolerze pojawił się komunikat, że jest problem z sygnałem GPS. Praktycznie po sekundzie pojawił się kolejny komunikat, żeby natychmiast lądować. Natomiast w tym momencie już jest za późno, dlatego że dron przestaje być w jakikolwiek sposób posłuszny. Bunt dronów czy może rosyjskie działania? O tym Józef Niewiarowski opowie około 7:40. O 6:40 za to Jacek Frenzel i ambitne plany Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Proszę Państwa, resort chce budować windy w blokach, w których wind nie ma. Przydałaby się winda? Bardzo, bardzo. Natomiast powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest możliwe. Bardzo chciałabym mieć windę, szczególnie wtedy, kiedy dźwigam te zakupy. Już coraz trudniej. Ja też nie wiem, czy to jest możliwe. Nawet skłaniałbym się ku opcji nierealny. Ale zobaczymy, co mówią ludzie z ministerstwa, jak mówiłem, o 6:40. Teraz mamy 6:11, Zieliński w Trójce, w sam raz na poranek. Stań! Miłość do łez i pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, łoli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. tylko proszę raczej otwierać oczy o tej porze. Jest 6:14. Za kilka minut przegląd prasy. Oczywiście 2 2 7 3 to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji od samego rana. A teraz w trójce Turnstile i kolejna nowość od tego zespołu, który samozwańczo nazwałem The Police XXI wieku. I w przypadku utworu I Care to zdaje się potwierdzać. Nowość w trójce Turnstile i I Care. A na zegarach 6:18. Przegląd prasy. Donald Trump wyjeżdża ze szczytu G7 w trybie nagłym. Amerykanie twierdzą, że nie włączą się do ataków Izraela na Iran, dopóki sam Iran nie zaatakuje Amerykanów, a obie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie bombardują się wzajemnie kolejny dzień. To aktualna sytuacja, a na portalu wp.pl możemy przeczytać. Z każdym kolejnym dniem izraelsko-irańskiego konfliktu staje się coraz bardziej jasne, że to nie tylko wojna rakiet i dronów, ale głęboki polityczny przewrót. W samym sercu Iranu dojrzewa coś znacznie większego niż reakcja na izraelskie naloty. To już koniec Islamskiej Republiki. Iran jako kraj przetrwa, ale ten ustrój już się nie podniesie, twierdzi cytowany przez WP iranista Łukasz Przybyszewski. Zdaniem pana Przybyszewskiego realizowany przez Izrael plan psychologicznie rozbraja społeczeństwo Iranu oraz buduje polityczną legitymizację nowej władzy. To będzie moment przełomu jak śmierć Saddama Husajna z Iraku. System się rozpadnie. W Iranie aktywizują się ruchy rebelianckie, które mają za zadanie obalić władzę od środka. Sytuacja zmierza ku zmianie władzy, przekonuje ekspert. Choć Iran jako państwo jego zdaniem przetrwa, to zbliża się koniec władzy ajatollahów. A więcej na ten temat przeczytają państwo w serwisie WP. U nas po siódmej rozmowa o tym, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na ceny paliw. Te nasze, polskie. Przed wakacjami. Już teraz zapraszam. A na wieści z Iranu, takie jak wieści z Wielkiej Brytanii, szybko świat się tak na pewno nie doczeka. Na takie wieści, które podaje BBC. Na czele agencji MI6 po raz pierwszy stanie kobieta. Tak, tej MI6 od tajnych agentów w służbie jej królewskiej mości. Pani Bless Metruelli będzie kierować agencją jako jej 18 w historii szef. Przejmie w tym roku obowiązki od Sir Richarda Moora. Swoją drogą, dotychczasowy szef MI6 ma na nazwisko Moore. Brytyjczycy mają poczucie humoru. Pani Metruelli mówi, że jest dumna i zaszczycona tym, że poproszono ją o objęcie stanowiska kierowniczego, a premier Keir Starmer nazwał tę nominację historycznym momentem, w którym praca służb wywiadowczych nigdy nie była tak ważna. 47-letnia pani Metruelli jest obecnie dyrektorem generalnym Q. I fani serii o agencie 007 doskonale wiedzą, czym ten dział MI6 się zajmuje. Ale też ci sami fani w sieci kwestionują informację, że Bless Metruelli będzie pierwszą kobietą na czele MI6. A co z Judi Dench? Pytają. Na zegarach 6:21 to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. U nas Edyta Bartosiewicz. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz w popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by doznać się strawił kątku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się Jak i sens, kochaniu, jest

summer moved on. Aha, zdarzyło się kiedyś państwu fantazjować na temat windy dostawionej do budynku, mimo że to na przykład 4 piętra i w czasach słusznie minionych windy nie przewidziano? A to takie fantazje, zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, mają stać się rzeczywistością. A szczegóły za chwilę. Teraz pani Ewa. Zastanawiam się, czy dożyję czasów, gdy fakt, że kobieta zostaje szefową na przykład ważnej agencji wywiadowczej, nie będzie wielkim newsem, bo to będzie powszechne i zwyczajne. Dzwonią państwo z praktycznymi pomysłami, 2 2 7 3. W sprawie wyboru tego trenera reprezentacji polskiej powinna być całkiem inna zasada moim zdaniem. Po prostu powinno się wybierać spośród młodych ludzi, którzy nie mają swojego lokum, a o kredycie to mogą pomarzyć. Musieliby się i losowania robić tak co pół roku, żeby zmiana była. Program Trener Plus. Zgłaszam się. Zapraszamy do Trójki. Ale na razie Winda Plus nam się szykuje. Niby to wizja utopijna, winda w każdym bloku czy kamienicy. A jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowelizacji prawa, który właśnie w taką stronę zmierza. O co dokładnie chodzi, wyjaśni państwu Jacek Frenzel. Ministerstwo zakłada konieczność budowy wind w nowych blokach mających 3 i więcej pięter. Problemem są jednak bloki stare, wybudowane jeszcze w poprzednim stuleciu. Czy dla tych starych bloków propozycja ministerstwa jest realna? Jest realna, dlatego że mówimy o obowiązku w przypadku nowo budowanych obiektów, nowo budowanych budynków, a w przypadku starej zabudowy w określonych sytuacjach. Monika Niżniak, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Konieczność do budowy windy będzie obowiązkiem w momencie, kiedy właściciele, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe takich starszych obiektów, starszych budynków będą je przebudowywać, zmieniać sposób użytkowania tych budynków. Mieszka pani na trzecim piętrze bez windy? No i niestety w moim wieku już ciężko wchodzić jest na to trzecie piętro. Przydałaby się winda? Bardzo. Bardzo, natomiast powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest możliwe. Bardzo chciałabym mieć windę, szczególnie wtedy, kiedy dźwigam te zakupy. Już coraz trudniej. I nie jest to głos odosobniony. Wiele starszych osób marzy o windzie we własnej klatce schodowej, jednak to wszystko kosztuje. Część tych kosztów będą musieli ponieść właściciele i zarządcy nieruchomości. I tu może to być dużym wyzwaniem. Aleksandra Krugły, Habitat for Humanity Poland. Często ta klatka schodowa jest na tyle wąska, że po prostu w środku nie da się zamontować dźwigu. Pomysł jest dobry, aczkolwiek wydaje się nierealny i taki troszeczkę ze sfery fantazji. Jacek Janas, Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. Windy można dobudować. No, koniec końców ludzie w kosmos latają, więc można i windę wybudować zewnętrznie. Żeby to zrobić, musi być decyzja wspólnoty czy spółdzielni, czyli zgoda na taką inwestycję samych mieszkańców. W zależności od tego, jak wygląda projekt budynku, musi być dostęp do każdego piętra, odpowiednia szerokość drzwi, żeby również osoby poruszające się na wózku albo rodzice z wózkami mogli z tego korzystać, więc to mogą być bardzo duże koszty. Większość starszych osób, osób, które mają problemy z przemieszczaniem się, mieszka w starych budynkach, gdzie dobudowanie takiej windy to jest spory koszt, nie licząc tego, że tę windę później trzeba utrzymać. Ale spółdzielnie i wspólnoty mają narzędzia, mają instrumenty finansowe, z których mogą skorzystać. Fundusz dopłat, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, czy też dofinansowanie z PFRON-u na możliwość dobudowania takiego dźwigu. Piętro trzecie. Propozycje zmian mają teraz trafić do konsultacji, które potrwają oczywiście kilka miesięcy. Założenie jest takie, by nowe prawo weszło w życie we wrześniu 2026 roku. Ludzie latają w kosmos, to i windę da się dobudować. Takie zdanie tutaj padło. No na razie to coś w ten kosmos polecieć nie mogą, oby tak nie było z windami. I know what it's like. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Będziemy chcieli budować te windy, to również muszą zadbać o to, że przystępujemy do dyrektywy, więc wszystkie domy będą musiały być ocieplone, będą musiały spełniać klasę szczelności tej tam zwanej energetycznej. Te stare bloki jeszcze nie dość, że już kiedyś były, jak to mówią, cieplane, to będą musiały być jeszcze raz docieplone, bo po prostu one i tak nie spełniają tej normy. I to są dopiero wydatki. O, my tu mówimy o jakichś windach w ogóle. To może windy ze styropianu? Jest 6:51, to czas na Piotra Łodeja. Na poważnie. News albo fake news. Wczoraj mówiliśmy o kranówce, czy jest zdrowa, a jej picie bezpieczne. Przy tej okazji zapraszam do wysłuchania całej rozmowy w podcastach Trójki, a dziś o deszczówce, bo w mediach, i to nie tylko społecznościowych, pojawiła się zapowiedź wprowadzenia zakazu używania wody opadowej. A żeby móc podlać nią trawnik czy warzywnik na działce, potrzebne będzie uzyskanie specjalnego pozwolenia. Naszym gościem jest Jakub Śliż, prezes i założyciel Stowarzyszenia Prawda. Witam w Trójce. Witam serdecznie. To jaka jest prawda? No, okazuje się, że to stwierdzenie jest kompletnie nieprawdziwe. Ono zostało przygotowane przez taki serwis farmito.com. Serwis publikujący niskiej jakości wiadomości, prawdopodobnie po to, żeby pozycjonować się wyżej w wynikach wyszukiwania. No, okazuje się, że we Francji nie ma w ogóle takiego pomysłu. Informacja wzięła się faktycznie, jak to zawsze z fałszywymi informacjami, z informacji około prawdziwej, to ziarno prawdy zawsze tam jest, natomiast została kompletnie przekształcona, podawana przez wiele lokalnych polityków, a w końcu wylądowała jakoś u nas i tutaj trafiła jako na podatny grunt, no i została udostępniona w tej formie, jaką ją znamy. No, jak widać, tego typu wiadomości niosą się i to daleko odsekwane, bo wiele polskich mediów podało tę informację jako prawdziwą. Ten fake był jakoś specjalnie trudny do zweryfikowania? Faktycznie dużo mediów tu udostępniło. Jeżeli chodzi o trudność weryfikacji tego fake newsa, to wydaje mi się, że było kilka elementów, które powodowały, że z perspektywy polskiego czytelnika, no to było całkiem zaawansowane przedsięwzięcie. Po pierwsze dlatego, że jednak wymagało znajomości i skorzystania, koniec końców, lektury jednego z artykułów francuskiego kodeksu cywilnego. No i pewnego rodzaju wyzwaniem. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy narzędzia do tłumaczenia są dostępne i to nie jest żaden problem. Natomiast z perspektywy fact-checkera powiem, że to wymagało jakiejś pracy i pracy dziennikarskiej, pracy fact-checkingowej, żeby do źródła pierwotnego, czyli w tym przypadku artykułu, dojść. Natomiast jednym z pierwszych rzeczy, które mogliśmy zrobić jako czytelnik, było to, żeby zobaczyć, czy inne media, może te media właśnie francuskojęzyczne, bardziej renomowane, które się kojarzy, na ten temat mówiły. A jakby się to zrobiło, to by czytelnik czy użytkownik szybko zobaczył, że faktycznie żadnych wzmianek na ten temat nie było. Wydaje mi się, że tego rodzaju tematy na pewno zostałyby podjęte przez te najbardziej renomowane media. Podsumowując, Francja nie planuje od 1 lipca wprowadzenia zakazu używania deszczówki. Zgadza się. I nam też to nie grozi. Raczej powinniśmy się martwić w takie upały jak teraz, że wody może brakować i należy umiejętnie, z głową podlewać trawniki czy ogródki działkowe. Pamiętajmy o odpowiedzialności i nie myślmy tylko o sobie, a odpowiedzialność bierzmy również za innych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jakub Śliż, założyciel i szef Stowarzyszenia Prawda. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego i zapraszamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy na temat rzekomego wprowadzania zakazu używania deszczówki. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Za 5,5 minuty siódma, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. Bones and glass is scattered around the pool. I pull my jumper in the freezer just to find something to do. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying now.